Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Mam nieodparte wrażenie, że coraz częściej mówimy w raporcie o dwóch wojnach, które nie chcą się zakończyć. Wręcz przeciwnie, rozwijają się w najlepsze, albo raczej w najgorsze. I dziś niestety dalej o nich będzie mowa. Państwo islamskie staje się ponoć największym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i całego zachodniego świata, a Rosja ciągle udaje, że jest jego partnerem. I niektórzy na Zachodzie bardzo chcą w to wierzyć. Oprócz tego opowiemy o ciekawej gimnastyce rządu Francji, który upadł i wstał następnego dnia z lekkimi zmianami wewnętrznymi i jeszcze o tym, jak Unia Europejska decyduje, kto będzie stał na jej czele, to znaczy kto będzie firmował politykę Niemiec, bo o to chyba realnie chodzi. Wygląda na to, że polski premier ma duże szanse. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. طويله دعوه تلقي لي يا نادي كل مبنيه Khaled, Rashid Taha i Fodel, trzech gwiazdorów z północnej Afryki, na początek raportu o stanie świata. O świecie arabskim, o świecie muzułmańskim będziemy rozmawiać w pierwszej części programu. 3 miliony Syryjczyków uciekło z kraju już według najnowszych badań ONZ-u i to we współczesnej historii jest chyba największy kryzys humanitarny, który dodatkowo pogłębia się z tygodnia na tydzień. Państwo islamskie, armia radykalnych muzułmanów panuje nad ogromnymi połaciami ziemi i polami ropy naftowej w Iraku i Syrii. Internet zalewają sprawnie zrealizowane filmy wideo pokazujące okrutne zbrodnie islamistów, którymi chlubią się przed światem. Jeszcze nie do końca zidentyfikowana grupa zamachowców, islamistów zapewne, schwytała 43 żołnierzy sił pokojowych ONZ na syryjskich wzgórzach Golan. A w ostatnich dniach kolejny wzrost napięcia w Libii, gdzie milicje wojskowe reprezentujące różne odłamy watażków walczą ze sobą. W studio Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezwykły obraz pewnie kluczowego momentu w dziejach tego regionu i chyba w dziejach świata. Myślę, że nikt się nie spodziewał, że tak zwana wiosna arabska, która miała na celu obalenie dyktatorów, doprowadzi do takich głębokich wydarzeń nie tylko w krajach, gdzie wystąpiła, ale także w sąsiedztwie. Nikt nie przewidział jednej rzeczy i trudno pewnie było, że po obaleniu dyktatorów jest polityczna pustka, że miejscowe siły polityczne tak czy inaczej zorganizowane albo nie istnieją w ogóle, albo są zorganizowane bardzo słabo. Albo jak w przypadku Iraku zostały zniszczone przez Amerykanów, prawda? Tam powiedzmy w ogóle poza Basem nie było innych sił politycznych na dobrą sprawę. W tych przemianach rzecz, która również umknęła analitykom, to powstanie i dojście do głosu i niezmierna aktywność islamu politycznego, różnych odcieni, od umiarkowanego w formie bractwa muzułmańskiego, po zupełnych radykałów i ekstremistów, czego wyrazem są zarówno państwo islamskie w Iraku i w Syrii, jak i różnego rodzaju ugrupowania, a zwłaszcza takie, które jest w kilku krajach, nazywa się to zwolennicy szariatu. Panie ambasadorze, przepraszam, że przerwę, ale to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, że, mówiąc o bractwie muzułmańskim jako umiarkowanej sile islamskiej, prawda? Jeszcze kilka miesięcy, czy rok temu, czy dwa lata, jak mówiliśmy o Egipcie, to mówiliśmy o bractwie muzułmańskim jako skrajnej sile. W tej chwili ono rzeczywiście rysuje się jako siła umiarkowana. Myślę, że i wówczas nie była to skrajna, chociaż cele bractwa muzułmańskiego po wyborach Mohameda Mursiego na prezydenta też była islamizacja, no ale nie w takiej formie. Nie w formie ucinania głowy. Zacznijmy od Libii. Mamy dwa zgromadzenia narodowe, dwóch liderów, mamy dwa centra władzy w Tobruku i w Trypolisie. Tak. A właściwie można powiedzieć, że tych centrów władzy jest niezliczona ilość, bo wszyscy walczą ze wszystkimi. Tam się trudno połapać, kto nad czym panuje, kto co kontroluje. Dlatego tak trudno opowiedzieć się za którąś z opcji politycznych. Jeden parlament i jeden z premierów to siły świeckie, sekularne, do których niestety przyłączają się także różni działacze systemu Jamahirii z czasów Kaddafiego, ale drugi i parlament, i powołany premier, bo jeszcze rządu nie ma, ten w Trypolisie, to jest libijskie bractwo muzułmańskie. Paradoks polega na tym, że to bractwo muzułmańskie na kilka tygodni przed wybuchem rewolucji antykaddafiowskiej podpisało dokumenty lojalności, umowę, że wyjdą z więzień i włączą się w system Jamahirii. Podpisano to z siedzącym dziś w więzieniu synem Kaddafiego, Saiful Islamem. Dziś próbują rządzić Libią, ale tylko częścią Libii. To, nad czym panują, to Trypolis i okolice. Wspierają ich wojskowe milicje z Misuraty. Natomiast są również ugrupowania islamskie w Cyrenajce, we wschodniej Libii. Mamy ataki lotnictwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich na pozycje islamistów. Zacząłem od Libii, dlatego że to jest wojna, o której się znowu zapomina. To znaczy my mówimy, za chwilę przejdziemy do państwa islamskiego, prawda? Ale takich ośrodków, gdzie coś się dzieje i umyka to naszej uwadze, jest coraz więcej w tym rejonie. Libia jest podstawą, prawda? Mamy jeszcze Jemen, prawda? Mamy Jemen, gdzie sytuacja jest bardzo napięta i ja nie wykluczam, że podobnie jak w Libii dojdzie do wojny domowej. Tam dochodzi jeszcze czynnik wyznaniowy, ponieważ jedną ze stron to są ibadyci tak zwanego ruchu Huthych, którzy pokojowo zajęli stolicę, ale wyjść z niej nie chcą. Żądania, które stawiają, są nie do spełnienia. Mają, bo jako odłam szyitów mają wsparcie w Iranie, więc... Kolejne źródło napięcia źródło przemocy prawdopodobnie. Państwo Islamskie. Miała być ofensywa i była ofensywa amerykańska, były bombardowania. Retoryka Amerykanów jest bardzo jednoznaczna. Czy da się opanować jednak sytuację bez wejścia wojsk amerykańskich? Potrzebna jest koalicja. Nowa koalicja chętnych przeciw Państwu Islamskiemu, które zagraża przede wszystkim regionowi, ale płaszczyźnie terrorystycznej, stanowi zagrożenie dla Zachodu generalnie. Ten udział amerykański, sami Kurdowie, bo to Kurdom pomagali Amerykanie nalotami z lotniskowców z Zatoki Perskiej, sami nazywali punktowymi. Rzeczywiście wstrzymana została ofensywa Państwa Islamskiego na północ od Mosulu. Nawet odebrano im tą słynną tamę mosulską, ważny punkt. Pozwoliło to również na, w jakimś sensie, w zasadzie w cudzysłowie nadal, unormowanie sytuacji tych mniejszości religijnych, chrześcijan i jezydów. Natomiast trzeba zwrócić na jedną uwagę. Do Iraku Amerykanów zapraszali i Kurdowie do siebie i rząd iracki. Natomiast co robi rząd syryjski? Powiada, chętnie przyłączymy się do każdej koalicji antyterrorystycznej, ale każdy nalot nieuzgodniony z nami będzie uważany za agresję na Syrię. I dodajmy, że to jest rząd, który, jak podają ostatnie raporty ONZ-owskie, używał śmiercionośnej broni chemicznej wobec własnych obywateli. To jest potwierdzone po raz kolejny. Amerykanie, Francuzi, Brytyjczycy nie mogą sprzymierzyć się z takim rządem. Nie ma takiej możliwości. Natomiast zwalczanie Państwa Islamskiego w Syrii jest obiektywnie pomocą Asadowi, bo walczy się z jego wrogiem. I to też jest dodatkowy, powiedzmy, element całej tej mozaiki. W moim przekonaniu można wiele szkody zrobić i wstrzymać ofensywę Państwa Islamskiego nalotami lotniczymi. Nie muszą one być amerykańskie. To nie Amerykanie muszą się stać siłami lotniczymi Kurdystanu, Iraku czy opozycji syryjskiej. W regionie jest kilka państw, które dysponują łącznie sporą siłą lotniczą. No, Zjednoczone Emiraty Arabskie, skoro Arabia Saudyjska, Egipt, na Libię. Turcja, one nie mogą tylko popierać Amerykanów. One muszą uczestniczyć, bo to Państwo Islamskie zagraża przede wszystkim im w regionie. Dobrze, my cały czas patrzymy na zewnętrzne rozwiązanie tej sprawy. A czy to nie jest tak, że bez poparcia jednak sunnitów wewnętrznych w Iraku, skoro już jesteśmy przy Iraku, tej sprawy się nie da załatwić, że ten nowy rząd, z którymi Amerykanie jakieś, chyba nie tylko Amerykanie, wiążą nadzieję, że to jest klucz. Jeżeli sunnici rzeczywiście zostaną przekonani do tego, żeby walczyć z Państwem Islamskim, to po prostu ta instytucja, ta organizacja przestanie istnieć? Już raz byli raz przekonani, się kiedy generał Petreusz potrafił zorganizować prawie 100-tysięczną armię sunnitów przeciw Kaidzie i Państwu 2007 Islamskiemu. Rok, prawda? Tak, 2006-2007. I przeciw Państwu Islamskiemu, jeszcze o nazwie Państwo Islamskie w Iraku. Wszystko to popsuł przez swoje sekciarskie rządy szyicki premier Al-Maliki, który odchodzi. Czy uda się nowemu premierowi, on ma bodajże do 10 września sformować rząd? To też szyita, ale zależeć będzie, kogo z sunnitów włączy i na jakich zasadach, które z ich postulatów zrealizuje. Jednym z postulatów jest wycofanie się z wprowadzonej jeszcze za Amerykanów ustawy o debasyfikacji Iraku. No, czyli rządząca za czasów Saddama Husajna. Ale ona zeszła do podziemia. Tak zwany ruch Naqshbandia, na czele którego stoi jeden z niezłapanych przez Amerykanów przywódców z czasów Saddama Husseina, Izzedduri, to numer dwa w masie. Oczywiście jego nikt nie zaakceptuje, ale szeregowych członków, ale średniego szczebla działaczy, bo to są wszyscy sunnici albo w zdecydowanej większości. Więc ten nowy premier ma duży rebus do rozwiązania, ale ma pan rację, kluczowy jest przynajmniej dla walki z państwem islamskim w Iraku skład i program nowego rządu irackiego. I jeszcze, panie ambasadorze, krótko. Porwanie tych 43 żołnierzy sił pokojowych ONZ na wzgórzach Golan należących do Syrii. Tu się mówi o tym, że Al-Nusra przejęła tych żołnierzy. Organizacja, która ponoć została już wchłonięta przez państwo islamskie. Czy to oznacza, że ona by się odradzała? Nie w pełni została wchłonięta. Różnica między państwem islamskim a kaidowskim frontem Nusra jest taka, że w froncie Nusra są Syryjczycy, a państwo islamskie to są międzynarodowe brygady bandytów, dżihadystów. Mhm. Nie wszędzie została wchłonięta, ale współpraca istnieje. Z tym, że z Nusrą jako narodową kaidą syryjską być może łatwiej rozmawiać, bo z tymi z państwa islamskiego i tego kalifatu rozmawiać się nie da. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że przynajmniej odrobinę wyjaśniliśmy słuchaczom, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Thank you. Rasha, pieśniarka z Sudanu w raporcie o stanie świata. Nikt już nie ma wątpliwości, że to Rosja prowadzi wojnę na Ukrainie. Wydarzenia ostatnich dni potwierdzają to w pełni. Co prawda, z tego braku wątpliwości niewiele jak dotąd wynika. Rosjanie uparcie twierdzą, że ich na Ukrainie nie ma, a Ukraińcy oddają teren praktycznie bez walki. O co chodzi na tym etapie wojny? O tym porozmawiam z Mariuszem Cielmą z portalu Dziennik Zbrojny. Witam pana. Witam pana, witam państwa. Proszę powiedzieć, co się stało na Ukrainie w ciągu tych ostatnich kilku dni od czwartku, realnie rzecz biorąc? Znaczy, moim zdaniem akurat sytuacja zmieniła się mniej więcej od połowy sierpnia, w dniach, w których pojawił się ten znany medialnie biały konwój. Wówczas sytuacja separatystów, szczególnie wokół tych dużych ośrodków miejskich, które są kluczowe dla tożsamości w ogóle tych kadłubkowych państw, sytuacja tych separatystów stawała się coraz cięższa. Oni może jeszcze nie znajdowali się w pełnym okrążeniu, ale te główne szlaki komunikacyjne zostały zablokowane. Wówczas strona rosyjska musiała podjąć decyzję, czy prowadzi interwencję na Ukrainie, czy jednak powoli będzie wyciszać ten konflikt. Moim zdaniem mniej więcej w tym czasie zdecydowano o tym, że jednak rozwiązanie militarne będzie dalej realizowane. Świadczy to o tym, że te pojazdy pancerne zdobyte przez Ukraińców pod Ługańskiem były nawet pośpiesznie zamalowane znaki taktyczne miały. To były typowe wozy rosyjskich spadochroniarzy, które przejechały prawie szlakiem tego białego konwoju i znalazły się pod Ługańskim. Stronie rosyjskiej po prostu chodziło o to, żeby wyjaśnić na swoją korzyść sytuację pod Ługańskim, żeby nie była taka ciężka dla separatystów. Czyli pan skłania się ku tej tezie, która się pojawia w komentarzach, że konwój humanitarny był taką szpicą, która miała ratować separatystów. To znaczy, może nawet nie uważam, że konwój był jakimś pretekstem, tylko nawet... Nie, narzędziem. Tak, narzędziem w sensie takim, żeby nawet dokończyć tą operację, nazwijmy ją humanitarną do końca, armia rosyjska musiała interweniować, bo główny szlak, jaki prowadzi z Ługańska do tego przejścia Izvarino, to jest ponad 50 km autostrady, był już przecięty przez Ukraińców. Więc... Żeby te ciężarówki mogły się przemieścić, trzeba było im zapewnić to bezpieczeństwo. No, w tym czasie, no, moim zdaniem, wkroczyły do akcji oddziały rosyjskich spadochroniarzy w rejonie Ługańska. No właśnie, proszę opowiedzieć, czy my w ogóle jesteśmy w stanie odtworzyć proces, który odbywa się na granicy ukraińsko-rosyjskiej? To znaczy, co się dzieje, w jaki sposób ta broń jest transportowana za granicę, w jaki sposób transportowane są, nie wiem, pociski, uzbrojenie dla ludzi, którzy walczą i ewentualnie ludzie, którzy przechodzą? W dużej mierze, moim zdaniem, możemy opowiedzieć o tym procesie. Ten proces mniej więcej na taką dużą skalę, czyli ciężka broń, czołgi, wozy bojowe, artyleria, przez zieloną granicę, bo wówczas jeszcze w tym okresie, mniej więcej w czerwcu, strona separatystyczna nie dysponowała przejętymi przejściami granicznymi. Wówczas odbywał się jeszcze przez tak zwaną zieloną granicę. Mniej więcej właśnie na początku czerwca rozpoczął się ten przerzut ciężkiego uzbrojenia z Rosji. Chodziło o to, że w tym czasie mniej więcej ukraiński system ten wojskowy zaczął mniej więcej funkcjonować. Skutki pozytywne przynosiło to, że na przykład od końca kwietnia formowano bataliony ochotnicze. To jest taki kościec moralny tej operacji, bo składa się z żołnierzy, którzy służą tam ochotniczo. Skutki zaczęło przynosić to, że praktycznie z każdej brygady ukraińskiej na froncie pojawiły się elementy. Zostali wchłonięci rezerwiści, którzy od marca już pojawili się w jednostkach, czyli był ten czas. Wówczas tak naprawdę strona ukraińska powoli przejmowała inicjatywę. Żeby dorównać im pola, trzeba było wzmocnić separatystów ciężką bronią, bo do tej pory oni takim sprzętem w zasadzie nie dysponowali. Od tamtej pory mniej więcej przez 2 miesiące byliśmy świadkami ukraińskiej ofensywy. Z takimi momentami kluczowymi, na które zwróciły uwagę media, to wycofanie się separatystów ze Sławiańska, bo po prostu dla nich statyczne pozostanie w jednym miejscu to tak naprawdę była śmierć w przypadku, kiedy Ukraińcy używali ciężkiej artylerii czy nowoczesnych systemów uzbrojenia. No, w tym czasie powoli następował ten okres, gdy... Już przez te przejścia, które kontrolowali separatyści, w tym czasie przechodziła ta ciężka broń Powiem panu, przejście Izvarine, strona ukraińska utraciła kontrolę mniej więcej w połowie lipca. Oni na początku jeszcze próbowali bronić te przejście, znajdowali się w okrążeniu. Na przykład jest taka sprawa ze strzelnia samolotu transportowego kilka kilometrów od granicy, w rejonie Izvarino, z tego powodu, że ten samolot rzucał zaopatrzenie tym żołnierzom, bo szlaki komunikacyjne do nich były stracone. No, separatyści używają broni przeciwlotniczej. Nie można było kontynuować dalej tego wsparcia z powietrza. Dlatego te Izvarino zostało mniej więcej stracone w granicach 15-20 lipca. Od tego momentu możemy szacować, że pierwsze przejście graniczne, typowa infrastruktura, jaka jest związana z takim miejscem, przeszła była już w rękach separatystów. I mamy w tej chwili sytuację rzeczywiście, w której separatyści zdobywają teren i ten moment ich porażki, został ta dynamika została odsunięty. Odwrócona. Tak. Dlaczego Ukraińcy nie są w stanie z nimi wygrać? Przepraszam za proste pytanie, ale warto zadać. O ile tak, mają ograniczone możliwości pod względem osobowym i sprzętowym. Żołnierz, który nawet przez te 2 miesiące jest w ofensywie, w końcu przychodzi moment zmęczenia moralnego, fizycznego, sprzęt wymaga remontów, naprawy. W każdym konflikcie przychodzi taki moment, że strona, która miała przewagę, traci tą przewagę, a przynajmniej musi uzyskać pewną taką pauzę, żeby złapać ten drugi oddech. W tym momencie mniej więcej Rosjanie zaatakowali. Zaatakowali nie tylko o czym mówimy w ostatnich dniach w rejonie Morza Azowskiego, ale też zaatakowali na południe od Doniecka. I po raz drugi w przedziale ostatniego miesiąca duże zgrupowanie ukraińskich wojsk znalazło się w okrążeniu, co jest bardzo tragiczną wiadomością, biorąc pod uwagę to, że w zasadzie nie ma rezerw w kraju, rezerw osobowych, nie ma nowych jednostek, które można na ten front skierować, a te, które były dotychczas, te, które były zmęczone po tych 2 miesiącach walk, znalazły się w trudnej sytuacji. I panie Mariuszu, jak my mówimy o żołnierzach, to my mówimy głównie o ochotnikach, którzy przyjeżdżają z różnych części Ukrainy, żeby tam walczyć, prawda? To znaczy tak, to jest taki kościec ten moralny, który powiedziałem. Tam jest przynajmniej kilkanaście batalionów. Ten batalion to jest takie pojęcie umowne. One liczą od kilkudziesięciu ludzi do kilkuset. Mhm. Natomiast jest tam aktywna też armia ukraińska. Szacuje się, że w tej strefie Ukraińcy zaangażowali blisko 30 tysięcy żołnierzy. 30 tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy... I to jest żołnierz chętny do walki? Bo proszę pana, to też się zmienia, bo informacje. O ile ci żołnierze, którzy szli w ramach mobilizacji do wojska w marcu, to jeszcze szli z takim pewnym przekonaniem, że działają w pewnej sprawie. Natomiast obecnie oni są mocno rozgoryczeni, bo kilkakrotnie ponieśli porażki. Wspomniane dwa takie kotły, w których było otoczonych mniej więcej 1000-2000 żołnierzy, oni zauważyli, że w zasadzie nie mogli liczyć na własne dowództwo. Tam powoli jest taka trochę sytuacja, że z niektórymi z tych ochotników to ich nakłonienie do walki to powoli przypomina negocjacje. Mhm. Bo tak jak mówię, oni są stosunkowo słabo wyposażeni. Jak sami mówią, mają kałasznikowy przeciwko czołgom i artylerii, więc ich ta motywacja spadła. A czy jest w ogóle militarna możliwość powstrzymania Rosji i jej żołnierzy, pana zdaniem? To znaczy, jak Rosja będzie chyciała wygrać tą wojnę militarnie, to ją wygra, bo Nie mamy takiej możliwości zatrzymania. Strona ukraińska samodzielnie nie ma takiej możliwości. Nikt z zewnątrz fizycznie nie pomoże Ukrainie. Tutaj myślę, że raczej... To są jasne deklaracje, tak, że nie będzie jasne deklaracje. Pomocy. To bardziej zależy od tego, co chce uzyskać strona rosyjska. A co chce pana zdaniem? Moim zdaniem rozstrzygnięcia polityczne w Donbasie zostaną zrealizowane metodami militarnymi. Bardzo możliwe jest otwarcie kolejnego frontu na północ od Ługańska. Chodzi o to, że dzięki temu Ługańsk zostanie kompletnie odblokowany i powstanie zagrożenie dla Charkowa, który jest już bardzo dużym miastem, kolejnym miastem obwodowym. Czyli będzie podobne zagrożenie z tym, które mamy do czynienia na południu nad Morzem Azowskim. A to, o czym wspomniałem, tak naprawdę siły ukraińskie nie mają czym załatać tej dziury, bo tak moglibyśmy to określić, tą wyrwę. Tam akurat na północ od tego Ługańska jest tylko jeden problem logistyczny, rzeka Don. Ale myślę, że przy rosyjskiej machinie wojennej, mostach pontonowych i tego typu rozwiązaniach, raczej nie stanowi to większego problemu. Mariusz Cielma z portalu Dziennik Zbrojny był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Liderzy Unii Europejskiej spotykają się na szczycie, który miał wyłonić przynajmniej dwie postaci liderów Unii, to znaczy prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Mówię tak, jakby Unia była jednym państwem, a nie jest. I to coraz bardziej widać. W każdym razie powinniśmy po tym szczycie poznać nazwiska następców Hermana von Rompuya i Catherine Ashton. W Brukseli jest Beata Płomecka. Witam cię. Dzień dobry. Będziemy za chwilę mówić o następcach głównych postaci Unii Europejskiej, głównych liderów, ale tematyka ukraińska nie chce odejść, prawda? To jednak jest coś, co ciągle Unię Europejską zajmuje nawet w sferze deklaratywnej, jeśli tylko. Wygląda na to, że szczyt Unii Europejskiej, który miał być poświęcony tylko i wyłącznie obsadzie stanowisk szefa Rady Europejskiej i unijnej dyplomacji, będzie także poświęcony Ukrainie. Szef Rady Europejskiej robił wszystko, żeby jak najbardziej znaleźć porozumienie unijnych stolic dla obsady stanowisk, po to tylko, żeby dziś o 16, jak tylko rozpocznie się szczyt, zatwierdzić te kandydatury i później zająć się już tylko i wyłącznie Ukrainą. Oczywiście mówiłeś o sferze deklaratywnej. No, wiele razy wyśmiewaliśmy się już z Unii i to zaczęło się już na Euromajdanie, kiedy lała się krew, to Unia Europejska albo najpierw wyrażała zaniepokojenie, a później głębokie zaniepokojenie. Potem sobie dworowaliśmy długie miesiące, kiedy doszło do aneksji Krymu, a Unia w ogóle nie umiała się sama w sobie pozbierać, właśnie dlatego, że złożona jest z 28 krajów. Później w pewnym momencie uderzyła pięścią w stół, na jej możliwości oczywiście, no i nałożyła te sankcje ekonomiczne, ale to był, co do tego wszyscy są zgodni, to był poziom minimum, właściwie można powiedzieć maksimum tego, co udało się między stolicami uzgodnić. I tu dochodzimy do problemu całej Unii, o którym wspomniałeś, bo można by powiedzieć, że ta Unia jest teraz takim chłopcem do bicia, ale ja bym powiedziała, że bardziej wspólnota, nie tyle wspólnota jest winna, co państwa członkowskie. Bo jeżeli na przykład ocenimy działalność Catherine Ashton, możemy się śmiać, że to była nietrafiona osoba na stanowisko szefowej unijnej dyplomacji, nie znała się na tym i nie poznała się przez 5 lat, ale nie próbując jej tłumaczyć w żaden sposób, można by powiedzieć, że robiła na tyle, na ile pozwalały jej stolice europejskie, a mówiąc stolice europejskie, ja myślę głównie o jednej stolicy, o Berlinie, bo przecież to Angela Merkel długo nie mogła się decydować na ostrzejsze stanowisko, najpierw wobec Kijowa, ja to pamiętam, kiedy prezydentem był Wiktor Janukowicz, długo nie było decyzji o sankcjach, później wobec Moskwy i w końcu, kiedy uznała, że cała Unia powinna jednak zaostrzyć sankcje, znaczy nałożyć te wstępne sankcje gospodarcze, no to wtedy cała Unia podjęła te decyzje, a i tak one były skonstruowane w taki sposób, że no nie szkodzą dostawcom niemieckich technologii, bo obejmują tylko i wyłącznie nowe kontrakty. Kiedy będą te nowe kontrakty? Może już będzie koniec kryzysu. Na pewno te stare zostaną zrealizowane. To znaczy, no mówiąc krótko, Niemcy dbają o to, żeby ich interesy zostały zagwarantowane i są gotowe nawet poświęcić kwestie sankcji ukraińskich czy zaostrzenia stosunków z Rosją. To jest oczywiste. Niestety tak to wygląda. Angela Merkel przedwczoraj powiedziała, że konieczne jest zaostrzenie sankcji, ale nie ma żadnych konsultacji prowadzonych na razie w tej sprawie. To znaczy nie jest możliwe, żeby na tym szczycie, żebyśmy wyszli z tego szczytu z nowymi sankcjami wobec Rosji. Ja powiem tak, musiałby się zdarzyć cud. Ja rozmawiałam z wieloma unijnymi dyplomatami i wielu z nich mówiło mi, nie ma do tej pory jakiegoś takiego oszacowania skutków tych dotychczasowych sankcji, tego pierwszego etapu sankcji gospodarczych. Nie ma żadnych przygotowań dotyczących drugiego etapu, więc naprawdę musiałaby być wielka determinacja dzisiaj unijnych przywódców i ten szczyt musiałby raczej przedłużyć się do jutra, żeby ta decyzja o unijnych sankcjach zapadła. Na daną chwilę decyzji raczej o zaostrzeniu sankcji nie będzie. Ja się spodziewam i myślę, że tak będzie, że to będą kolejne deklaracje, kolejne groźby, ale tylko i wyłącznie na tym się skończy. Porozmawiajmy w takim razie o tym chwilę, czego ten szczyt rzeczywiście będzie dotyczył, czyli wymiany na najwyższych stanowiskach w Unii Europejskiej. Czy w ogóle jest się o co kłócić? To znaczy, te stanowiska zostały tak skonstruowane, że ludzie, którzy się na nich znajdują, nie mają wielkiego chyba wpływu na to, czym jest Unia Europejska i jak działa. Ja słyszałam taką opinię, że unijne kraje dopiero teraz zdają sobie sprawę, co takiego uzgodniły, podpisując się pod traktatem lizbońskim. Że ta władza większa Parlamentu Europejskiego, który teraz decyduje, ustawia obsadę stanowisk w Komisji Europejskiej, że te stanowiska kluczowe, jak przewodniczący Rady Europejskiej, szefowa unijnej dyplomacji, rzeczywiście są tak stworzone, żeby no, nie przeszkadzały tym głównym stolicom, czyli Berlinowi i Paryżowi w prowadzeniu polityki. Na pewno mieliśmy, to były pierwsze osoby, które objęły te stanowiska, tak? Herman Van Rompuy i szefowa unijnej dyplomacji, czyli Catherine Ashton. Nie wiemy, jakie będą te następne, ale ja myślę, że wiele zależy oczywiście od też no jednak charyzmy czy osobowości człowieka, który obejmie stanowisko. Innymi słowy, te stanowiska muszą być wypełnione treścią i to będzie zależało od osób, które je obejmą. No to porozmawiajmy nie bez o kozery tych jednak, tak, nie bez kozery jednak, tylko powiem, Niemcy i Francja bardzo szybko porozumiały się w sprawie mało znanego polityka, taką szarą myszkę, czyli Hermana Van Rompuya, który szczególnie jakoś wielkich rozbuchanych ambicji i ego nie miał, prowadził tam zakulisowe rozmowy, był świetnym koordynatorem, bardzo dobrze przygotowywał unijne szczyty, a i tak decyzje główne zapadały w Berlinie i w Paryżu, a później już tylko szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy był odpowiedzialny za to, żeby znaleźć zgodę pozostałych krajów dla tych decyzji, które były uzgodnione. A co no i, do no właśnie. I teraz mówi się, że Donald Tusk jest, jest liderem w tej rozgrywce o to, aby tego Hermana Van Rompuya, który, no jak sama przed chwilą scharakteryzowałaś to stanowisko, no nie ma, powiedzmy sobie szczerze, prawie żadnej władzy w Unii, żeby zastąpił go Donald Tusk. Tak wynika z tego, wszyscy o tym piszą już od kilku dni, że Donald Tusk jest faworytem. Główna konkurentka to premier Danii Helle Thorning-Schmidt, ale ja też słyszałam, że na krótkiej liście, którą miał Herman Van Rompuy, a z którą, trzymając ją w ręku, obdzwaniał unijne stolice, byli także, byli premierzy Łotwy i Estonii. I teraz tak, wydaje mi się, że wszystko zależy jednak od tego, kto najpierw zostanie szefową unijnej dyplomacji. Ja myślę, że najpierw będą decyzje podejmowane co do obsady tego stanowiska. Tutaj Włosi upierają się, że to ma być Federica Mogherini. W Brukseli panuje takie przekonanie, że Włochom trzeba coś dać, że Matteo Renzi jest takim cudownym dzieckiem włoskiej polityki od niedawna. Tak go traktuje Bruksela. Wygrał wybory europejskie z dużym poparciem. Po Berlusconim to jest naprawdę według unijnych dyplomatów taka miła i odpowiedzialna, można by powiedzieć, zmiana. I ponieważ Renzi stawia twardo tę kandydaturę, Bruksela raczej się do tej kandydatury przychyli. A jeśli tak, no to socjaliści mają już stanowisko, bo Federica Mogherini jest w europejskiej socjaldemokracji. To obniża szanse, redukuje szanse premier Danii Helle Thorning-Schmidt, która też należy do europejskiej socjaldemokracji. Mało tego, mówi się, że jednak to stanowisko powinno przypaść po 10 latach od rozszerzenia Unii przedstawicielowi państwa z Europy Środkowo-Wschodniej. No i jeśli tak, to mamy zawężone już zawężoną grupę do polskiego premiera i tych byłych premierów Łotwy i Estonii. Premier Donald Tusk jako przedstawiciel tego największego kraju regionu mógłby mieć największe szanse. Ja powiem ironicznie, że wszyscy trzej kandydaci to są kandydaci Berlina. Valdis Dombrovskis, były premier Łotwy, bardzo często był typowany przez niemiecką kanclerz Angela Merkel. Od pewnego czasu rzeczywiście mówi się, że teraz poparcie ma Donald Tusk, ale ja myślę, że to będzie wiele zależało od samej kanclerz, kogo w końcu wybierze, jakich dokona różnych kalkulacji. Ja też słyszałam takie opinie od unijnych dyplomatów, że pewnie ma także kalkulacje od swoich ekspertów, co się stanie w samej Polsce. Najbliższy sąsiad, jak będzie wyglądała polityka krajowa po odejściu Donalda Tuska, czy do władzy dojdzie Prawo i Sprawiedliwość, co nie jest bez znaczenia dla władz w Berlinie, więc ja myślę, że to teraz już tylko zdecyduje Angela Merkel, a pozostałe kraje, pozostali przywódcy przychylą się do tej kandydatury. Na pewno sprzeciwu otwartego nie ma żadnej stolicy wobec Donalda Tuska. Jeśli chodzi o byłego premiera Łotwy, tutaj Hiszpanie mają mu do zarzucenia, że swego czasu wypowiadał się ciepło o dążeniach separatystycznych Katalonii. No a sam były premier Estonii to znany jest z takiej naprawdę twardej, antyrosyjskiej postawy. Beata, jeszcze na koniec krótko takie pytanie, które mi chodzi po głowie. W Belgii ani w Holandii już nikt nie mówi o strąconym samolotu i zamordowaniu 300 pasażerów, prawda? No nie, ten temat już zniknął. Bardzo szybko, bo ile minęło miesięcy? No chyba niecałe 2, prawda? I rzeczywiście nie znajdzie się już w belgijskiej prasie żadnych informacji, na stronach internetowych, na portalach również. No może jeszcze można by się było więcej spodziewać po Holandii, ale też już nie ma mowy o jakimś przebiegu, czy kolejnych etapach, czy w ogóle przygotowaniach do zaangażowania międzynarodowych ekspertów. O tym, o czym się mówiło kilka tygodni, kilka dni po katastrofie, potem jeszcze kilka tygodni, teraz już temat zniknął. No i rzeczywiście, tak jak kiedyś się też mówiło o Rosji, jeśli wejdzie na Ukrainę, wtedy już decyzje będą ostateczne. No weszła, wszyscy o tym mówią. Dzisiaj wiele publikacji prasowych, wczoraj sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen też oficjalnie o tym mówi. Rosja jest na Ukrainie, rosyjscy żołnierze ramię w ramię walczą z separatystami przeciwko Ukraińcom, a Unia Europejska i NATO żadnych decyzji. No niestety, taka jest sytuacja, że szybko zapomina się o tragicznych wydarzeniach, ale też i o swoich deklaracjach później, kiedy już dalej toczy się polityka. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka była naszym gościem. Że ta, co Je taxe soir et matin, je taxe sur mon chemin. Je taxe, je suis totalement génial. Je taxe le travail, je taxe le capital. Je me fous, que le monde entier me trouve fou. Je m'en fous, ils sont jaloux. Ils peuvent bien se moquer de moi. De toute façon, moi, je ne voyage pas. Je recrute soir et matin. Je recrute tous les crétins. Je régule le travail et les congés, la réglementation. Y a vraiment que ça devrait. Les riches et ceux qui se lèvent le matin, je m'en fiche. Ils servent à rien. De toute façon, pour faire des emplois, en France, nous, on a les marges. Je déprime. To François Hollande śpiewał oczywiście, ale to z początku swojej kariery prezydenckiej, kiedy chciał wszystkich opodatkować. Teraz okazuje się, że zmienia zdanie. Grzegorz Dobiecki jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor programu to był Dzień na Świecie w telewizji Polsat News 2 i prywatnie człowiek znający Francję. Nie wiem, czy znasz prezydenta Hollanda, chyba prywatnie nie. Ale nie miałem okazji. To sporo jest takich piosenek, które wyśmiewają i prezydenta, i ogólnie establishment francuski. No bo to jest żadna sztuka i tak jak z kabaretami nie tylko we Francji, najłatwiej się śmiać z tych, którzy się sami ośmieszają. Inaczej mówiąc, kopać leżącego, to nie przystoi. To teraz będziemy się pochylać z troską nad prezydentem Hollandem, który wykonał rzecz właściwie stosunkowo rzadko spotykaną, bo zdymisjonował swój własny gabinet po to, żeby powołać go w niemalże niezmienionej formie dzień później. Prezydent Hollande być może rzeczywiście leży, sondaże by na to wskazywały, 15% poparcia to jest właściwie żenujące, ale być może on się dźwignie i to dźwignie się jeszcze niezwykle wysoko, aż na cokole stanie, może on sobie sam pomnik zbuduje, jeśli powiedzie mu się to, co przedsięwziął. A przedsięwziął rzecz niebywałą, bo nie tylko sam siebie chce przepoczwarzyć z socjalisty w socjaldemokratę, co zapowiedział, ale temu samemu procesowi chciałby poddać partię socjalistyczną, która jest, jak się wydaje, niereformowalna i niepodatna na takie zmiany. Ale powiedzmy, co się stało właśnie na początku tygodnia. Temu to z grubsza służyło, moim zdaniem. Na początku tygodnia minister Montebourg, już były minister gospodarki, został usunięty z rządu wraz z dwojgiem swoich przyjaciół politycznych. Montebourg miał niewyparzoną gębę i nie wahał się krytykować rząd, którego był członkiem, jak również politykę gospodarczą rządu, którą sam przecież firmował jako minister gospodarki. Te krytyki posunięte były tak daleko, że rzeczywiście nie wypadało go już trzymać w tym stadzie rządowym. No i został usunięty wraz z tą dwójką. To był minister kultury i oświaty. Tak, i edukacji. Po czym rząd został odnowiony po tej czystce, tak to wypada nazwać. Sama odnowa nie zakładała wpuszczenia do wewnątrz nowych twarzy. To są wszystko wierni i lojalni ludzie Hollanda, prezydenta Hollanda, bo to w gruncie rzeczy on jest przecież szefem władzy wykonawczej. Natomiast samo posunięcie było bardzo ryzykowne. Czystka była nieznaczna, zmiany polityczne nikłe, ale ryzyko systemowe bardzo znaczne, bo oto właściwie po tej implozji rządu Hollande zaryzykował tyle, że jego rządząca partia utraci w parlamencie większość, ponieważ w partii socjalistycznej doszło do jawnej frondy. Ta trójka była szpicą tej frondy. Socjalistów z krwi i kości, tych ortodoksyjnych, tej lewicy prawdziwej, która nie chce żadnego rynku i urynkowienia społeczeństwa, urynkowienia sfery socjalnej, urynkowienia wszystkiego. Co zamierza zrobić François Hollande, a Manuel Valls, premier, jest tu jego namiestnikiem w tym. Bo Manuel Valls, dodajmy, był premierem poprzedniego rządu, czyli tego sprzed niedzieli i tego rząd po niedzieli. Valls 2.0 ma tego samego premiera. Mówisz ze zrozumieniem o tym posunięciu Hollanda, ale czy to nie jest tak, że on po prostu pogłębia chaos? Że oprócz tego, że Francuzi nie wiedzą, czy on jest socjalistą, czy on jest zwolennikiem wolnego rynku, bo on co jakiś czas zmienia akcent, I to na dodatek jeszcze wprowadza, jak sam zwróciłeś uwagę, sytuację, w której być może stwarza zagrożenie dla istnienia własnego rządu, czy własnej większości. Tak jest. Przedsięwzięcie ideologiczne, ekonomiczne, polityczne, jeśli mu się powiedzie, no to odbędzie się to z pożytkiem dla Francji, bo partia socjalistyczna w tym stanie, w jakim jest, jest absolutnym przeżytkiem. Wypadałoby ją, to jest proces trwający tam żmudnie od lat, nieudany, wypadałoby ją zreformować. Natomiast Hollande rzeczywiście ryzykuje bardzo, bardzo wiele, do tego stopnia wiele, że jeśli socjaliści, część socjalistów się zbuntuje i wycofa swoje poparcie dla rządu, już na początku września Valls będzie przedstawiał założenia swojej polityki generalnej, tego rządu numer dwa, jeśli ten rząd straci większość, to być może trzeba będzie rozpisać przedterminowe wybory, które być może ten rząd przegra, ta partia przegra. Jeśli wygra je klasyczna prawica, która wcale tych wyborów nie chce, bo też jest w rozsypce, to może dojść do sytuacji, w której prezydent będzie przymuszony, a w każdym razie przymuszany, bo takie głosy słychać, do dymisji. Tego jeszcze w Piątej Republice nie było, by prezydent w trakcie urzędowania, ze względu na sytuację polityczną, którą sam sprowokował, musiał ustąpić. Dodajmy, to jest na razie fikcja polityczna. No tak, ale takie głosy się pojawiają, ale prawda? Tak jest. To znaczy głosy mówiące realnie o tym, że może dojść do dymisji prezydenta Hollande'a. Ponieważ jest tak słaby, teraz jeszcze tą czystką z założenia słuszną, z założenia służącą gospodarce, poprawie sytuacji ekonomicznej i tak dalej, tyle nabroił, tak namieszał w systemie politycznym, w instytucjach Piątej Republiki, że rząd, którego on jest patronem, popierany niby przez większość socjalistów formalnie, z zachwytem przyjęty przez patronat, przez pracodawców, którzy widzą w Manuelu Valsie polityka, prawdę mówiąc, prawicy, nie żadnej tam lewicy. To jest tylko łatka, którą sobie przyczepił, żeby skutecznie rządzić. No ale jest jeszcze ta stara gwardia socjalistyczna, ta francuska lewica niereformowalna, która ma poparcie bardzo, bardzo wciąż znacznej części społeczeństwa, całego sektora budżetowego, prawdę mówiąc. Nauczycieli, to jest ta klasyczna grupa popierająca tę prawdziwą lewicę. I ta prawdziwa lewica może tutaj zrobić prezydentowi potężne kuku. Alternatywa na prawicy istnieje w tej chwili? Nie, bo UMP, partia centroprawicowa, jest rządzona przez triumvirat byłych premierów. No to jest... Tak nie można sterować jakimkolwiek stronnictwem, w ogóle jakimkolwiek przedsięwzięciem. Tam kłótnie mają miejsce w najlepsze. Zanim się to wyklaruje, sporo czasu minie. Wszyscy liczą na to, że wróci Sarkozy, uzdrowi sytuację i w tej partii, i w tym kraju, co nie jest wcale takie pewne, bo on jest uwikłany w rozmaite afery, tak jak i jego partia. Ręce zaciera tylko Front Narodowy, który tutaj w każdej sytuacji wyciągnie kasztany z ognia. Gdyby jeszcze miało dojść do zreformowania systemu wyborczego i wprowadzenia elementów proporcjonalności, co zapowiadał też Hollande, to na tym stronnictwo pani Marine Le Pen zdecydowanie wygra. Dziękuję bardzo. Grzegorz Dobiecki, to był Dzień na Świecie, Polsat News 2. Był naszym gościem. I na koniec, dużo mówiliśmy dzisiaj w programie o wojnach, więc San Severino o wojnie po francusku. Limousine traverse la campagne de Serbie. De vieux dirigeants yougoslaves leur jettent des hostiles. Ils ont le visage de Tito et le corps de François Sagan, mais ils ressemblent à s'y méprendre. À Michel Blanc, un vieil empereur en porte-jarfet, la fiole de poppers à la main, parle à sa cour des privilèges et leur dit « C'est pour demain !» Et puis là, c'est la déferlante des vagues de haine xénophobe commence à dévaster l'Europe et puis après, c'est tout le globe. Chérie, c'est la guerre. Le peuple souffrant de Pologne s'enlise et veut du Vatican. Le pape est mort et c'est un ex-nazi son remplaçant. Des extasies alors remplacent la triste culture de l'espoir. Il va falloir faire attention à tous ces cons et puis ces images disparaissent, et c'est ton visage que je vois, mais pas dans une vision champêtre ni dans un cadre en bois. En ouvrant ton courrier, tu lis le rapport de l'autopsie. Tu es farci pleine d'OGM, mais je m'en fous, je t'aime. Chérie, c'est la guerre. Sous l'équateur, c'est la calmie. Un jeune dictateur africain fait fusiller des journalistes. Très tôt le matin, 2000 chômeurs vont et viennent, ils errent, dépossédés, sans parachute, ils vont mourir, écrapouillés. Zapraszamy do reklamy. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Rok ma cztery pory. Pies ma cztery łapy, a nową Skodę możesz mieć co 4 lata. Kupując Skodę w kredycie niskich rat, masz ekstremalnie niskie raty, a po 4 latach to ty decydujesz, czy spłacasz samochód do końca, czy korzystasz z gwarantowanego odkupu, oddając swój samochód do salonu i wybierając nowy. Nowy jest lepszy. Skoda. Simply clever. Niskie ceny od Lidla. Słuchajcie, coś opowiem. Siedzi Puma. Brykiet lub węgiel drzewny 4,79. I duma. Teraz w Lidlu brykiet lub węgiel drzewny 4,79. Że wszystko kuma. Brykiet lub węgiel drzewny 4,79. Aż ją duma zjadła. Brykiet lub węgiel 4,79. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu brykiet lub węgiel drzewny 4,79 za 2,5 kg. Puma. Wszystko kuma. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor, producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 sierpnia, jest 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli dziś wybór na ważne unijne stanowiska, ale także rozmowy na temat Ukrainy. Prezydent Poroszenko mówi wprost o zewnętrznej agresji, terrorze. W tym serwisie Trójki także trzęsienie ziemi pod islandzkim wulkanem oraz podsumowanie wakacji w górach. Agresja Rosji na Ukrainę nie pozostanie bez odpowiedzi. Jest o tym przekonany ukraiński prezydent Petro Poroszenko po spotkaniach z szefami Rady oraz Komisji Europejskiej w Brukseli. Za kilka godzin rozmawiać będzie także z przywódcami państw członkowskich, a ci przywódcy coraz głośniej mówią o kolejnych restrykcjach wobec Moskwy. Prezydent Francji François Hollande twierdzi, że Komisja Europejska będzie pracować nad podniesieniem poziomu sankcji. Poroszenko ma jeszcze szczegółowo poinformować głowy państw o tym, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. O tym, co mówił na wcześniejszych spotkaniach, opowie Magdalena Skajewska. Prezydent Poroszenko mówił dziś wyraźnie, że jego kraj jest przedmiotem zewnętrznej agresji i terroru. Wspólnota według niego jest jednak gotowa dalej wspierać Kijów. Po dzisiejszych spotkaniach mogę spokojnie powiedzieć, że rosyjska agresja nie pozostanie bez reakcji Unii Europejskiej. Jak wyjaśnił, oczekuję, że na sobotnim szczycie przywódcy państw członkowskich upoważnią Komisję Europejską do przygotowania konkretnej decyzji dotyczącej nowych sankcji wobec Rosji. Szef Komisji José Barroso podkreślił, że działania Moskwy są nie do zaakceptowania, ale wciąż jest jeszcze szansa na pokojowe wyjście z kryzysu. Jesteśmy w bardzo poważnej, wręcz dramatycznej sytuacji. Wkrótce może nastąpić moment, po którym nie będzie już powrotu, ale wierzę, że nie jest jeszcze za późno na polityczne rozwiązanie konfliktu. Barroso także przyznał, że w obliczu ostatnich wydarzeń kraje członkowskie mogą podjąć kroki ku rozszerzeniu sankcji. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Najnowsze informacje płynące z Kijowa mówią o ofensywie ukraińskiej armii w obwodzie ługańskim. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andriy Łysenko informuje, że wojska atakują grupy terrorystów i wspierających ich Rosjan w kilku miejscach Zagłębia Donieckiego. Ogółem ukraińscy wojskowi zniszczyli 2 czołgi, 3 transportery opancerzone, 1 wyrzutnię Huragan oraz 6 grad. Zabito 35 bojówkarzy. Krem tego zniszczono 35 bojowników. Jak dodaje Łysenko, Rosja wciąż przekazuje na Ukrainę sprzęt wojskowy oraz ludzi. W Moskwie kolejny głos oburzenia po tym, jak samolot z ministrem obrony nie został wpuszczony na polskie niebo. To negatywnie odbije się na relacjach między Polską a Rosją, tak mówi szef rosyjskiej Dumy Państwowej Siergiej Naryszkin. Przypomnijmy, wczoraj z powodów formalnych Tu-154 z Siergiejem Szojgu na pokładzie nie dostał zgody na przelot nad naszym krajem. Przelot był możliwy dopiero wtedy, gdy lot zmienił status z wojskowego na cywilny. Siergiej Naryszkin, szef Dumy Izby Niższej Parlamentu, powiedział, że incydent wywołuje głębokie zdumienie. Zaznaczył, że jeśli polscy koledzy powiązali swoją decyzję z kryzysową sytuacją na Ukrainie, to takie postępowanie nie doprowadzi do żadnej deeskalacji głębokiego i krwawego konfliktu na Ukrainie. Naryszkin dodał przy tym, że incydent na pewno wpłynie na relacje między Rosją i Polską. Wczoraj rosyjski MSZ w oświadczeniu napisał, że był to rażący incydent i takie działania nie mogą być oceniane inaczej jak poważne naruszenie norm i etyki relacji międzypaństwowych. Resort Spraw Zagranicznych Rosji zapowiedział, że podobne działania Warszawy nie pozostaną bez odpowiedniej reakcji Moskwy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Najpierw erupcja wulkanu, teraz trzęsienie ziemi. Sejsmolodzy na Islandii analizują wstrząsy w obawie przed wulkanicznym wybuchem, który mógłby zagrażać samolotom nad Europą. O szczegółach Rafał Motriuk. Kolejne trzęsienie ziemi, tym razem o sile 5,4 stopnia, zarejestrowano dziś pod wulkanem Bardarbunga. Wcześniej sejsmolodzy przypuszczali, że to właśnie on może wybuchnąć. Dwa dni temu w tym samym rejonie doszło do niewielkiej erupcji. Trwała ona 4 godziny. Dla lotnictwa wprowadzono alert czerwony, czyli najwyższy, ale potem obniżono go o 1 stopień do pomarańczowego. Okazało się bowiem, że ta erupcja była niewielka, tłumaczył BBC islandzki dziennikarz Omar Valdi Marson. Pojawiły się jednak sugestie, że może powtórzyć się scenariusz sprzed 4 lat, kiedy to wybuch islandzkiego wulkanu Eyjafjall sparaliżował europejski ruch lotniczy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Interwencji wciąż jest wiele, bo ludzie wciąż nie mają wyobraźni i zdolności przewidywania. Dobrowcy podsumowali sezon wakacyjny i tak przez 2 miesiące interweniowali 158 razy, uratowali 189 osób. Nie udało się uratować 3 osób, mówi ratownik TOPR Adam Marasek. W stosunku do lat ubiegłych wypadki utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie, a przyczyna wypadków to przede wszystkim brak przygotowania, brak jakiejkolwiek świadomości turystów wybierających się w góry. I to pokutuje od lat. Przykłady dzieci wyciąganych na siłę przez rodziców bardzo wysoko w góry. Prawie przez całe wakacje pogoda nie sprzyjała górskim wędrówkom. Sporo padało, a pod koniec sierpnia temperatura na szczytach wynosiła około zera, gdzie niegdzie spadł także śnieg. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy sporo deszczu na zachodzie, im dalej na wschód, tym więcej pogodnego nieba. Nocą na wschodzie za to najzimniej 10-11 stopni, w centrum 13 stopni, na Dolnym Śląsku 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 8 za jedyne 899 zł. MediaMarkt.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie z Żywca. Po Męskim Graniu, po pięknej trasie koncertowej. To